د سکولو د فصل د وبکولو فائدن شي غسته نو دا غي سره صرف تسخير د کشتو ذکر کو چې جهازونه او کشتي پکې رواني او تاسو फायदा اخلي وسخر لكم الانهار او تابې کړی دي تاسو ته نهرونا د دین هغه واړو واړو سندونه مراد دي دا غي وب خلقس کی هغه نفسلو بکای نال ته وروي سخر لكم الفلك وای سمندر در ته تابې نه خو کشتي مې در ته تابې کړی ذکر هغه فائدې دور ډېرې نوي او دې کې د دیو بونه د سکولو د کروندې هر قسمه फायदा غستې شي ذکر وای وسخر لكم الانهار او تابې کړی دی الله تاسو ته نهرونا دا غینه قسمه قسم فائدې اخلي اغه او به مختلفو طریقو سره استعمالوي وسخر لكم الشمس والقمر دائبين او تابې کړی دی الله تاسو تنور والقمر اسبغمي دائبين عمیشه تابدار دی گور اسبغمي د خپل معمول مطابق راخیږي او بیا د سوار لسمی پشپی پورا شی بیا په کمی راځي او دغه ترتیب دی نور د خپل معمول مطابق راخیږي او بیا پریوزی وسخر لكم الشمس والقمر دائبين دائبين په معنا د دائمین دی یعنی همیشه په حرکت کې دي ستړي کېږي نه دنیا به ختم شي او د الله په حکم بنور او سګم هم ختم شي د قیامت دراتلو پوری پدای کې اس قسمه سستی ناراضي انور درجه راخیږي د شپې او پریوزی سپوږمۍ د خپل معمول مطابق هيږي او دارنګي فنا کیږي وسخر لكم الشمس والقمر دائبين تابې کړی دې تاسو د پار انور او سپوږمۍ دائبين هميشه هميشه دې دې په خپل حرکت کې او دواړه دستړي کېږي نا وسخر لكم الليل والنهار او تابې کړی د تاسو د پاره شپه او ورځ شپه او ورځ د خپل معمول مطابق زی او رازي وسخر لكم الليل والنهار او تابې کړی د تاسو د پاره شپه او ورځ الله خپل بندگانو ته وی ګور دا ټول کائنات مستاسو فائدې د پاره پیدا کړی ندا سوچ دیکھڑے جت سر پارا پیرے ستاد جوندن سا مقصد دے ستاد زندگی سا مقصد دے وآتاکم او درکڑی دی اللہ تاسو تا من کل ما سألتمو در طول و حغنا سألتمو چی تاسو سوال کڑے دے داغی دا اللہ نام سمو چی غفت یغا اللہ درکڑی اگر انسانان چې سغواړي نو مخ کې رستو د الله د حکم مطابق اور ته ملاويږي ا دې کې علما لیکلي آیات مبارکه کی تقدیر لې درکړې دي تاسو لا چې تاسو تی غوښتي دي او ها سیم درکړې چې تاسو غوښتي نه وي ځکه د انور سوال چانو کړي د سپوږمۍ سوال چانو کړي د شپې او د ورځې د دې نظام او د دې نعمتونو سوال چانو کړي وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ او درکئی تاسو لد ټولو هاغنا سالتمو چې تاسو دې دی الله نغواړی اځې کې روح المعانی ذکر کړی وای د سوال نه مراد احتیاج دی علما وای وجعل الاحتياج الى الشيء سوالا له بلسان الحال دیده که سال تو همون مرازی ویسل چه محاجت ده نو اللہ در کنی انسان چه سل ضرورت ده غورت اللہ ور کنی او ده ده ضرورت شیاطول ده برا طرف نده تملاوی نو ده سوال نمراد ده که مفسرین وی حاجت ده مراد ده واتاکم من کل ما سالتمو او در کنی دی تاسو تا د ټول هغه ناسال تم چې تاسو د الله نه غوښتي تاسو هغه ته محتاج یې او دمر ډیر نعمتونه دی و ان تعدو نعمت الله او که چرشمیر کئی تاسو نعمتون دا اللہ چه کم نعمتون پتاسو باندی کری لا تحسوها نو شکر دا کول خوئی غٹ خبر دشمیر لیم نشئی و ان تعدو نعمت اللہ او کشمیر کئی تاسو نعمتون دا اللہ لا تحسوها نو تاسو شمیر لیم نشئی تاسو دا اللہ نعمتونا داش میرے لینے شئی او دا اللہ پہ انتہا نعمتونا دی تش گورا ہوئی دی تب نعمت نوے ادی وجنا دی دے کتاب الدردار رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے دے امام روح المانی وی چاچی چون پی جندو نعمت دا اللہ پزان مگر صرف پا خوراک اسکاک کی نوی بس دے علم کم دے او دے عذاب حاضر شئے تشخوراک او اسکا کی نعمت نه نو رډیر نعمتونه انسان پیدا کړي او پټول کی لوی نعمت معرفت د الله ده چې اوسړې خپل رب پیژني دا الله صفات پیژني اوس دا بکمزه کی پیژندېش معرفت خداوندی قران او سنت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تعلیمات حاصلې ټول کی لوی نعمت معرفت د الله ده دیو جن چاچے اللہ می پی جندلے نو کلا بزرگیونی سرولاڑی کلا گٹی سرولاڑی او کلا یو لیڈر او بادشاہ دو خدای توب مقام ترسولے کلا یو زیکی ٹکری وی کلا بل پلا دغ خلق رب پی جندلے نی طولو کلوی نعمت سرے معرفت دا اللہ رے معرفت دا اللہ پا قرآن حاصلی دیو جناب الدردار رضی اللہ عنہ دا قول چچاو نپی جندو نعمت دا اللہ مگر تشپ خوراک و اسکاک کی نفقد قل علمه و حضر عذابه او بیادی ریکی دا طلق ابن حبیب رحم اللہ قول ذکر کرے وی ان حق اللہ تعالی اسقل من ان یقوم به العباد و ایدا اللہ حق دیر درون لے چی بندگان دے اغا حق ادا کی نعمتون دا اللہ دم رڈیر دی چی بندگانش میرے لے نشی و ایدا سے وہ کئی ولیکن نسبہو توابین وامسو توابین و ای سبام تو بی اوبا سی چی سبا کئی ما خامم تو بی اوبا سی چی اللہ ستا بی انتہا نعمتون لے شکر خمو خود ادا کول نشو چی داغی بالمقابل مونگ نا شکری کو نتوبی ہو باسے ندا اللہ نعمتونو شکر سوک ادا کول خو ہر وقت استغفار و توبی ہو باسی ہر وقت استغفار و توبی ہو باسی ندا اللہ نعمتونو دا بے انتہا دی اغا سوکش میرے لینے شی ان الانسان بے شک انسان انسان کی دیدے کی یعنی عموم دے خمرات تی خصوص دے انسان گورا کافر تم وئی مسلمان تم وئی نو دیدے کہ الانسان یعنی مراد تی آیات کی عموم دے خو دیدے کی تی مراد خصوص دے ان الانسان بیشک انسان یعنی کافر و مشرک لظلوم کفار خام خواب انتہا ظالم و ناشکر دے ان الانسان بیشک انسان یعنی انسان کافر و مشرک لظلوم خامخا ظلم کون کے دے دا اللہ دا نعمتونو دا شکر نظام غافل کرے دے او دارنگی نعمتونو دا اللہ بیزائے استعمالی پنا فرمانے کی استعمالی کفور او سخنا شکر دے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا أَتَّقِ وَخْشِ فَرْمَائِلِ وَحَضْرَتِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اجْعَلْ إِذَا رَبُّ غَرْزِ هَذَا الْبَلَدَ دَامَكَ مُكَرَّمَا دَخَار آمِنًا أَمَن وَالَا يَلَّا دَخَار دَمَكِي مُكَرَّمِي أَمَن وَالَا جُوڑ کِي وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ عَنَّا بُدَ الْأَسْنَامِ بچو سات امام و بنیا او اولاد زما ان نعبد الاصنام دا چې عبادت کوم د بوتانو. اگر البلد دې دې کې معرفه ذکر کا او باز یاتونو کې بلد نه کې ذکر کای نو علماء لیکلی داول سوال هغه وخت کې چې بلد لا خار شوی نو او دا دویم سوال هغه وخت کې چې بیا دین خار جوړ شوی مکہ مکرمہ د حضرت ابراهیم علیه السلام په دعاګانو رنگ شوی او دی تخلیل دعاګانې کړي مختلفی چې قران ذکر کړي او مدینه طیبه د حبیب په دعاګانو رنگ شوی. حدیث صحیح او کراغلی نبی علیہ السلام فرمایلی وی الله استا خلیل ابراهیم علیہ السلام د مکیر فار دعاګانې کړي او زستا حبیب او استادوس د مدینې د فار دعاګانې کوم وی الله دوغنا برکات د مکی مکرمی مقابله کی مدینه منوره کی واچه. ابراهیم علیہ السلام دعا غواړي رب جعل اے زما رب او ګرځه هاذ البلد امنن دا خار د امن او امان والا نسوک چې دې توردن نشي په امن او امان کافرانو به موږ ادا سکول اے او کافر خو کد پلار قاتل به حدود حرم کې ناغله وسله یعنی دا هغه کافر په ذهن کې ملاد دې کور دورا اثر چولم چې قاتل د پلار بغیر زیدو هغه ته وسنوي کوشش به کول چې د حرم نه بار شنو انتقام بچل او امن بارک بعد مفسرین نو دام ذکر کړی چې دا کور به پامنوي دا سوک لړول او روانو لنشي آخر زمانہ کی چی قیامت رازی نو صحابش براشی اول عیاذ باللہ دا با ٹکڑی ٹکڑی کی یا با قیامت رازی زکر دنیا او دا خلق و دا قیام دا پاریو دا کور دے اللہ سورہ مائدہ کی ذکر کرو وَيْجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ دا سبب دا جوندن دا خلق دے وجنبني وساتما وبني اولاد زما ان نعبد الاصنام چه عبادتكم د بوتانو. علماء لیکلي بوتان څه ته وایي همیشه را خلق د دې په معنا ځان پوینه کینو ټکرې وایي یو وګوره بوت دې ته وایي د لرګینا د پیتلو نا د سرو سپینو زرو نه یو جوسه جوړه کا او هغه لرکو کوي سجده کوي حاجتونه تی غاړي دې ته بوت وایي. دے علماء وی بود ستا وی ہر غشے چی داغی ما سیوا دا اللہ نا عبادت و بندگی کی نو کدی او قبر عبادت و بندگی کی دی خلق و زان ندی نا بود جوڑ کرے لکہ حدیث دمشکات شریف کی در تطیر شد نبی علیہ السلام فرمائے لی واللہم لا تجل قبری وطن یعبد الہ العالمین زما دا قبر نبوت مجوڑے چی خلق عبادت و بندگی کئی. شاہ علی اللہ رحم اللہ و نور علماء و ذکر کری وی معلوم اداش و چی کم قبر لخلق سجدے کئی داغین حاجتو نغواڑی نو دی زان دا پاردا معبود او سنم او بود جوڑ کرے دے. یو در ممانا دا بود دام دا وی ہر غشے چه تا در رب العالمین د دین نا غافل کئی دی تا سنم ہوئی هر یوشه چه تاس کئی د دین نا غافل کڑی موز لسم نی قرآن لسم نی دا اولاد د بی بی د کاروبار د لین دین د وجنا نو کم شه چه دی اللہ نا پشغل کیا چئی نو دا خبر آگر چه کفر لنرسی خدای او سنم دی وی دیده که دی ابراهیم علیہ السلام دا شان سرد دا مانا مناسب دا دا کام بی آلی مسلم خود عرص نفاق بی وی اللہ دا سی او شی مراولی چه غما دا تان مشغول کی و جنبنی و بنی ان نعبد الاسنام بچو سات امام و بنی اولاد زما ان نعبد الاسنام تا چه بادتو کمم دا بتانو یا گوری سر قل افرمائے حبیب لعبادی اللذینا زما بندگانو ها کسانو تا آمنو چیمان روڑے دے یقیم الصلاة چی پابندی دی کوی دی پا منزنو وینفقو اولگوی دی مما دہا غمالنا رزقناهم چی رزق مورکڑے دی دویتا سرن پا پٹا دی لگئی وعلانیتا نوخکاراو سرگن من قبل مخید دین آیات یا یومن چراوشی ورز لا بیعن فیه نبیس خرسول پاغے کی ولا خلال او نبس دوستی وی چابس فیدور کی اللہ الذی اللہ ذات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانو نازم کی وانزل من السماء ماء اور نازل کری دی راورولی دی دبر طرف نوم فاخرج به نرئیستی دی پدغی ابو سر من الثمرات دمیونا رزقا لکم خوراک تاسو دپارا وسخر لکم الفلکا تابی کری دی تاسو دپارا کشتئی لتجری آدی دپارا چروانشی فی البحر بی امری ودریاب و سمندر کی پہکم داغو وسخر لکم الانہار او تابی کری دی تاسو تنہرنا وسخر لکم الشمس والقمر دائبین تابی کری دی تاسو دپارا نورس بگمئی دائبین امیشا تابی دیو حرکت کئی روان دیستڑی کی گنا وسخر لکم اللیل والنہار او تابی کڑی دا تاسو دا پارا شپا ورز کورس کی را جوڑی گی نوم تا دا پارا کشپا تیار کئی نوم تا دا پارا اسو ایتم سو چکا چی تس دا پارا پیدای واتاکم من کل ما سالتمو او درکڑی دی تاسو تا د ټولو هغه نا چې تاسو غوښتي دي او سوال مو کړی دی دغه الله نا او تاسو هغه ته محتاج یې وان تعدو نعمت الله او که چرشمیر کوي تاسو نعمتونه د الله لا تحسوها نشمیر له نشي ان الانسان بیشک انسان کافر او مشرک لظلوم کفار خامخا ظالم دے و غتنا شکر دے و اید قال ابراہیم و یاد کا وخش فرمائلی ابراہیم علیہ السلام رب جعل اے زمار بہو گرزے هذا البلد دا خار دمکی مکرمی آمنن امن والا اللہ دا دامن و امان زے جوڑ کی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام او بچو ساتما او اولاد زما ان نعبد الاصنام دا چی عبادت او بندگی حکم د بوتانو یعنی د بوتانو د عبادت او د بندګۍ نه مو بچو ساتي صلی الله اے رب زما حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائی رب اے رب زما انہن بے شک دا بتان او ددوی عبادت او بندگی ادلن کثیر من الناس سبب د گمراہی گرزی دل دے دیر تد خلقنا وردی دے کی خپل مانا داوا چی دی بوتانو گمرا کری دی دیر دخل کنا نچون کی بوتان گمرا کول نشی کولے داغی پلاس کی سنفا و نقصان نشتا ندیت اسناد مجازی ہوئی مانے علماء دا سکڑی یعنی دا سبب دو گمرا ہی گرزی دلی دیر دخل کو دغه بوتان او د دې عبادت او بندگی د ډېر خلکو د گمراهۍ سبب جوړ شوی رب اے رب زما انهن بشک د بوتان او د دې عبادت او بندگی عدلنا سبب د گمراهی ګرځې دلې دې کثیر من الناس ډېر ته دخل کنا فمن تبعنی نو هر اسوک چې زما پسې روان شوی دې ابراهیم علیه السلام فرمایي هر اسوک تبعنی چې زما تابعدار دې او ما پسې را روان دې عقیدتن او عملن فانه منی نو بشک اغه زمانه دې زما د تابعدار نه دې زما د ډلې نه دې ومن عصوانی او هر غچا چې نافرمانی کړې د زما فانک غفور الرحیم نو بشک تعالی بخونکې او مهربانه دې دې کې د نافرمانی نسو مراد دي نباز وئی د نافرمانی نه مراد شرک او کفر دے نو کد نافرمانی نه شرک او کفر مراد شی نو شرک او کفر خو الله معاف کین نو سمانا لف انک غفور الرحیم نو کد نافرمانی نه شرک مراد شی نو آیات معنا دا سرا ومن عصوانی چاچ زمانہ فرمانیو کا او شرک او کفر او کو نفا انکا غفور الرحیم ایل من تابا داو ورسر پٹ مقدروی دنور و نصوص و دو جنا بیشکت بخن کے او مہربانی خوحاغ چاہتا چی چاد دے شرک نتوبہ ویستا ذکر قرآن شریف کی گن نصوص دی چی شرک او کفر بلا توبی اللہ رب العزت معاف کینا او دا شرک او کفر نیلاو نور گناہونا بلا توبی معاف کیگی اغا بلا توبی معاف کیگی نگرک ومن عصوانی کی دا شرک نیلاو دا نور گناہونا شی ہر اغا چاچ نافرمانیو کا زما یعنی دا شرک او کفر نیلاو دا نور لوی وال گناہونا کئی فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بِشَكَ تَبَخُنْكَ وَمِهْرُبَانِكَ اللہ لوی گناہونکو خوخیشی نبلاتو بیم ماف کئی وَمَنْ عَصْوَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اوسوک چه زمانہ فرمانی کئی یعنی شرک و کفر کئی نبیشک تبخنک ومِهْرُبَانِ چه سوک توبہ و باسی ولی فیمتار نہ کئی سی چا چې نافرمانیو کا زما یعنی شرک او کفر او کف انک غفور الرحیم نو بشک تی بخون کے او مہربان خدا د توبه نفس شرک او کفر سره نافرمانیو کا نو تبخون کے او مہربانی یعنی د توبه نفس او کد شرک او کفر نه علاوه نور گناہ ندی ناغا اللہ رب العزت چالو غاڑی بلا توبی معاف کئی او حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام دا آیات مبارکہ لستے ہو او اغا آیات دا سور مائدی چی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا دا پکی وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ راغلی دی روایاتو کی جنبی علیہ السلام دا آیات مبارکہ او آیات دا سورہ مائدی دا آخر اولستو او بیا لا سنا مبارک پور تکن او اللہ نے سوال کولوی اللہم امتی و بکا درے پیری دا اللہ نے دا امت بارک سوال کولو او دا اللہ حبیب جڑل نو رب العالمین جبریل امین علیہ الصلات والسلام تو فرمائل چه لار شزما حبیب تا او رفستا خکو حد جداد اولی جاڑی خود دین د جڑا د سبب تپوسو کئی چه ساسو د جڑا سے سبب دے نو جبریل امین علیہ السلام راغے او د نبی علیہ السلام نے تپوسو کو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورت خبر ورکو چه دا امت پا حال وانی جارم نو رب العالمین ورطوی چه لارشا او محمد الرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو فرمایا چې انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک مونږ زر دې چې رضا وکو تعالی رستا د امت بارک او تاسو بخفکونا لکا سور دوحا کی مراغلی ولا سوف یعطیک ربک فترضع زرد چستا رب بتا لدا سے درکڑو کی او دا سے نعمتنا او دا امت بارک دا سے بشارتنا بدر کی چتا و پاغیبان خوشحالش نایات مبارکا دیر لوی دا سوچ و فکر آیات تے ربنا اے رب زمونگا انی بیشک ذچیم اسکن تو ما اصولی دی او داستوگنی دا پارمی پریخی دی من ذریتی دا اولاد خلنا بی وادن پیوداسی میدان کی غیر دی ذرعن چند خاون دا سزرغنی او دا فسد عند بیتی کل محرم ستاد آغا کور عزت من سرا او بیت اللہ تا محرم زکوئی چی دی تا عزت ور کڑے شوئے دے دیر کارونا چی آغا دا حرم نبار حلال دی خود حرم دا احترام دا وجن حرام دی لکخکار کول حلال دی لیکن حدود حرم کی حرام دی دارنگ دیر گناہونا چی بارم اغا گناہ دا خو حدود حرم کی اغا نورم زیادت گناہ دا نو محرم ور تزکوی بیت اللہ شریف تا چی دیر کارو ندی چی دی کور دا شرافت و دی زد دا وجنا اغا حرام کری شوی ستاد اغا کور عزت من سرا ربنا ایزم انگا رب آدا دی دا پارم دا اہل عیال ستاد کور سر بیت اللہ شریف سر پری قل لیقیم الصلاة چی پابندیو کی دی پموز مزبان پابندیو کی او دین قائم کی فجعل اگرز افئدتم من الناس زرون ددی خلقنا تحوی چه میلان کئی محبت کوی الیہم ددوی طرف تا ورزقهم من الثمرات او رزق ورکی اللہ دوی تا دمیونا دا حرم شریف چه سوک باشندگان دی او سیدون کی اللہ دوی تا رزق ورکی دمیونا لعلهم دید پارا یشکرون چه دی استاد نعمتونو شکر ادا کی چونکہ بیت اللہ شریف مرکز دے اسلامو او مرکز دی ایمان او دی توحیدو نو اگر مرکز پسو خبرو عبادی گی آغا دو خبرو سوال ابراہیم علیہ السلامو کو یو وی اللہ دا خلقو دا مومنانو دا ظلمین او محبت دی طرف لگی دوین دی تا رزق ورکی چی سوک دی مکی ترازی نگورا دی یو دینی مرکز د آبادی دو خبری دی یو چی دا خلق توجو یا غا طرف لا کلوی دی دین یو مرکز دی یو مدرسه دا یو جماعت دی خواغی طرف تا دا خلق توجو نشتا نو سنگ بابا دیگی پا دی یا اغزی دا خلق نڈک دی خدا غی دا خوراک سے انتظام نشتا نو دو خبریو کی فجعل افئدتا من الناس تحویلہم ورزقهم من الثمرات او دا دعا آغا وقتی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے لیوا چی صحیح حدیث دا بخاری شریف کی راغلی ابراہیم علیہ السلام پہ امتحاناتو کی اولو امتحان دامو چی دا اللہ دا حکم مطابقی بی بی اوڑو کے معشوم بچے چی خواردن کےو و خوشی بیابان و زنگل کی پریخی ابراہیم علیہ السلام وید اسماعیل علیہ السلام مور چی حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ داغی نمو او داغی معشوم بچے اسماعیل علیہ السلام راوستل او دا دے بیت اللہ شریف سرا یوون ولویا نو آغزے کی پریخور او دغ وقت مکہ کی حصو کم نو طول بیابان و زنگلو نو بوی نو فوضو آهما هنالک دوار دغا دیکی پریخون او دا آغای سر لگی کجوری پریخوی او پا مشکی لگی او بوی ابراہیم علیہ السلام واپس شام طرف تروان شو نا حدیث دا بخاری شریف کی راغلی چې ابراهیم علیه السلام روان شو بی بی او بچه په خوشی بیابان کې پریخل نو فقالت بی بی ورته فرمایل یا ابراهیم اینا تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء او يا وفي ليس فيه انيس ولا شيء وی ابراهيم عليه السلام ته چتزي او مونږ په دې بیابان او خوشي ځای کې پریزي نه پکې چرته څوک انيس شتا چې مونږ ور سره انس حاصل کو نس شیشتا بار بار ورته داسې فرمایل فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها بی بی ورته بار بار آوازونه کول ابراهیم علیه السلام رستو نکتر نو بی بی ورته فرمایل الله امرک بهذا وی الله درته حکم کړی دی ابراهیم علیه السلام وی آو قالت اذا لا يضيعنا وی د چ الله حکم کړی چې دا بی بی او بچی په دی خوشی بیابان کې فریضا نو مونږ به الله بربادې دو ضایع کېدو لنور کوي او ثم رجعت بی بی بیا خپل ځای ته واپس شو ابراهیم علیه السلام لاړو حتا اذا کان عند الثنیه حيث لا يرونه چکلا چون کې مکه مکرمه ټول واړه واړه لګل ګورنه دي نو چکلا د ډیرین اپل شو او بچی نلیدل نو استقبل بوجهه البيت او ثم دعا بهذه الدعوات خلیل الرحمن بیت اللہ شریف تمخ من ذریتی بیشک ما اصولی دی داستو کنی دا پارمی پریخی دی من ذریتی دا اولاد زمان بیواد ان پیودا سی میدان کی غیر زی زرعن چند خاوند سفصل زرغنولو عند بیتک المحرم استاد آغا کور عزتمن سرا او استاد آغا کور محرم سرا او اراح العالمین دید پر خودو مقصد سد ربنا لیقیم الصلاة ایزم آرابا دید پارا چی دی پابندیو کی پموز فجعل نوگر دی افعیدتن زلون من الناس گورا فدی الناس بانی من تبعیزیه داخل کو و ابراهیم علیہ السلام په دعا کې کمالو کو کچری پدی الناس باندې من نو بیا د یهودو د نسواراو د ټولو غیر مسلمو توجوم بیت الله شریف توا ابراهیم علیہ السلام من داخل کو یعنی مسلمانان چې چا کی ایمان وی چې هغه د بیت الله شریف طرف ته اعلان کړي او دا طریقه ده چې چا کی ایمان او اسلام وی نو دا غی توجه محبت د بیت الله شریف طرف ته وګرځي زړونا د خلقونا تحویلهم چه میلان کئ د دوی طرف ته ورزقهم من الثمرات او رزق ورکی دوی ته دی باشندگانو د حرم شریف ته د میونا لعلهم یشکرون دی د پارا چې دی یا الہ العالمین شکر ادا کی نو پدی ترتیب باندې دی پریخون نو د اسماعیل علیه السلام مور دی خپل بچی ته شوده ورکول او د اوبیس کلی تر دې چې کجوریم ختم شوی او پمش کې اوبم ختم شوی او بی بی تګې شو او بچی لم شوده نه ملاویدل نو غم تګې شو وجعلت تنظر الیه مور وګرځید چې بچی له قتل او یتلو او قال یتلبت دا سی د ډېر لوګي د وجنه چغي والي نو فنت ولقد قراهیت ان تنظر الیه بی بی لاړه د وجد دی تکلیف نه چی بچیله کته نشو نو فوجدت الصفا اقرب جبل فی الارض یلیها وی کتو غ صفا چی نزدې غروز یعنی دیتا نو دا لاړه په صفا ډېرې ودریدا او دا چې دې ټول وادي او میدان ته قتل چې آیا سو ویني او کني ویني ایسو کې ونه قتل نو د صفان را کوز شو تر دې چې د دې خوړو د وادي من سراله نو رفع طرف درعها اغه خپل جامو طرف روشت کو ثم ساعت سال انسان المجهود او سخت منډه والا ثم جاوزت الوادي او دو وادی نه چې ورته رشفن مروا تراله نو په مروا باندې ودریدا او غیر چا پیره قتل چې سوخکاری کنا داسی وګردی شونه پورا کړ دا اوس چې حاجیان زیناره او زلانا او د صفا مروا په من کې سعی کوي دا د دین په خاطر ابراهیم علی السلام بیبی پریخی وا دا غی غمن دی الله ته دور مقبول دی چنن حاجیان غشان کوي و دا عمر دا دغه د وادی په منځ کې نارینه به منډي وای او زنانه به نه وای ځکه ام المؤمنین حاجری رضی الله عنها چې منډي والی نو د الله نه بغیر سکت هوالنو او اوس که زنانه منډي وای نو ډیر نارینه وی د دای په ځای هغه منډي والی او نارینه به په دې کې منډي وای بیا اخر کې وم گردش باندې دا په مروا ولاړ وا او یو आवाज تر غوږه شو فقالت سهل زان لکه سڑے زان لک چپکئی او بے وکی خون آواز واوری دو نو فقالت دیوی قد اسمعت تامات آواز واورو الورسوک چی انکان عندک غواسل کتا سرس مدد او عانتوی نو کفیضا ہی بالملک عند موزع زمزم چرالا جبریل امین علیہ السلام دا زمزم کوئی چکم زیر دی سر ولارو فبعث بعقبه او قال بجناحه حدیث کی راغری جبریل علیہ السلام پند والا یا خپل وزر والو نو دا غی د وزر سرا او د پند سرا حتا ظهر الماء د زمزم چینه روتا دا مخلوق کی مشهور ده چې اسماعیل علیہ السلام لته والی او دا غی د خود لته سرو بروت دا خبر حدیث کی ثابت نه ده جبریل علیہ السلام پوند اوالا یا وزر اوالو نو دا غی سر اوبرووتی نو دی دا سی حوز غنتی شکل ولا جوڑولو او بی راج مکولی لپیڈا کولا او مشکی دا کولو چی لپا بیڈا کا نور اوبرووتی وی او نبی علیہ السلام فرمائی لیو وی رحم دیو کی اللہ پا ام اسماعیل والے کچر دا زمزمی پریخ وی او گیر چاپیر دا سی حوز غنتی نوی جرکل کرے لکانت زمزم عینن معینن نو دا با یو بیدون کی چینوی طول مکم و کرمک با بیده نو دا غین اس کے لیے یو بچی تیشو دو ورکل او جبریل علیہ السلام ورکا تسلی ورکا ولا تخافی زویعا دا بربادی نیریگا ما فا انہا ہونا بیت اللہ دا تچی کمزے کی دلتا دا اللہ کور دے دا غی اثرات ختم او جوړی به هاذ الغلام و ابو استاد بچیو د دو والد به جوړی او ان الله لا یضيع اهله الله نه برباد وی اهل حرم شریف چې سوق د دی اهل وین او غا الله رب العزت بربادینا غا الله رب العزت بربادینا خو امام قرطبی دلته ذکر کړي چې لا یجوز لاحد ان يتعلق بهذا فی طرح ولده و عیاله بی ارض مدویعت اتکالا علی العزیز الرحیم و اقتدام بفعل ابراہیم الخلیل علیہ السلام کما تقولو غلات الصوفیت فی حقیقت التوکل و ایدا سے گربل شال جائز نری چیاغا و ایچ زبم بی بی او زبم معشوم بچے پا خوشکور او زنگل کی پریزم او دیتا توکل وی زکا دا دا اللہ دا طرف نہ پا وحی شیو بل چالا دا حکم نرے نو بل سوک کچر دا سے کئی چاوی ابراہیم علیہ السلام خوپا خوشی بیابان کی خپل نوجوان بی بی او بچے پریخ او زبم دا سکوم نو دا کار بل چا دا پارا درست نرے ابراہیم علیہ السلام ککڑیو نو دا دا وحی مطابقو دا دا وحی مطابقو او دا دا زمزم مبارک او با اللہ رب العزت رویستی علماء لیکلی په مخ د زما کلا سه وب نشتا چې هغه د خوراک او د سکاک د دواړو قائم مقام دی ګرځي سیوا د دی وبونه سیوا د دی وبونه صحیح حدیث کې راغلی ابو ذر رضی الله عنه وای ما یوم یاشکلی او ما لبل استعام نو سیوا د وبود زمزم نا نو وی بدن کمزور کیدل سکے چې زما سه حد نور نه خشعو یوم یاش می وی بل شی نو خړلې سیوا د دی سیوا د دین اور اغلی دی حدیث کی وای ما او زمزم لما شرب له او بد زمزم چې د صد پاره اوس کله شو هغه مراد په الله پوره کوي وای کدی اوس کلی او ته طلب د شفا کې الله به شفا درکې او کدی اوس کلی او ستا اراده د چې یره دې موړ شم الله به دې مړای او کدی اوس کلی چې تند مې مات شي تند مې ماتيږي وهي حزمت جبريل وسقي الله اسماعيل او دا د جبريل عليه السلام د خود والو اثر او د اسماعيل عليه السلام د سکاګ د پاره الله یو تنظیم کړو ابن عباس رضی اللہ عنہما چې وای کله د زمزم ووس کله نه داسې بیوی اللهم انی اسلک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء الله زدرنا علم نافع غواړم رزق درنا فراخ غواړم او د هرې بیماری نه شفا غواړم نو وی وهدا موجود فی الى یوم القیامه لمن صحت نیته پدی او بو کی دغه سرات تر قیامت افراط دی خو جدی نیت صحیح ویدہ په تجربه د فارم نس کی زکا تجربه یو تجربه دا یو توکل لے ویږي په خبره باندې شوارو خیرا حدیث کې راغلی زکا د دین اس خبره په تجربه بلکی یقین ودی د الله په ذات عالیه باندې او کاغه کارونو شنو تبو ما کی کمی دی د الله د حبیب په خبره کی کمی نشته تجربه د فارم نس کی تجربی د فاربینس کی بلکہ سوے کے د سنت طریقے مطابق بیداس کی او بیا د باز علماء کرام حال ذکر کړي چې د سور سور مقاصد د فار دا او بول ما اس کلی او دا غي حاجتونه الله رب العزت پوره کړي چا چې په کم صحیح نیت او په توکل سره اس کلی نو رب العالمین هغه مراد هغه پوره کړي آغا مراد اللہ رب العزت پورا کرے گو ردی بیت توی المحرم تیر شل درتا محرم پدی اعتبار دے چی پدی کی داسی سیزونا حرام دی چی دین بار آغا سوی آغا حلال وی یا محرم مرتزک وی اللہ پا جباب رو ظالمانو حرام کرے ایبان اللہ رب العزت حرام کرے دے او دے کہ وہی الہ العالمین دامی دی دا پارا پری خلچ پا موس پابندیو کی نو علماء لکلی چون کی خاص پری خودو وجہ دا موس پابندیو نو وہی پا مخدز مکا کمزے کی سوک موس کئی او دا حرم شریف غنتی دا موس سواب پا ازے کی رشتا طول حدود حرم کی یو موس پا یو لاک دے یو ذل سبحان اللہ دے ہوئی نو یو لاک بانے دے او دا سے ثواب د مکی مکرمه د حرم نه بغیر په بل ځای کې نشته ځکه ابراهیم علیه السلام فرمایلیو چې دای په موز باندې پابندیو کی نو دومره ثواب د موز په بل ځای کې نشته لکه څومره ثواب هغه الله رب العزت په دې کې خیره ځکه یو موز په یو لاک باندې دی یو موز دا په یو لاک باندې دی او بیا ابراهیم علیه السلام دعا الله قبول کا د خلکو توجه ګور پیدا کړي او د غزه په میوه او په خوراکونو باندې آباد ګرځولې او ابراهیم علیه السلام او دعاګانې زې په زیرا غل الله دا غي دعا قبول کړ لکه صحیح حدیث د بخاری شریف کې راغلی ابراهیم علیه السلام ډېر مده پس بیا د دې بچو ته پوست راغې اسماعیل علیه السلام یې ونمندو او بیا د غلطي او قبیله راغلی و جرهم قبیله چې هغه عربو نو داغی قبیلی دیو زنانہ سر اسماعیل علیہ السلام نکاح کڑیوا نو بی بی نے تی تپوسو کچی خاون دی سوشو ویاغا خو خارجا یبتغی لنا او تی دی مونگ دا پارا دا رزق دا طلب دا پارا رزق طلب دا پارا وطل دا دا توکل نخلاف ندی بلکہ دا سنت دا انبیاء علیہ السلام دی بی تی تپوسو کچی جون موسنگرے نو دی ورتوی نحنو بی شر رے مونگ پڑیر تکلیف کیو نحنو فی دویقن و شدت مونگ پسخت تنگیو تکلیف کیو ابراہیم علیہ السلام تے شکایتون شورو کن ورلیوی خلق خاون چری کل راشی نو سلام ورتوایا وقولی لہو یغیر عقبت بابی وی زمان سلام بورتوی او ورتوی چی دا کور دا دروازی دا دورشل بدلکی اسماعیل علیہ السلام راغی نامی علیہ السلام لوی فراست وی وی دا سی پسشی مانوش شو وی سوک راغلے وی آو یو گوڑا راغلے وی دا سی صفت او مونگ نے تقوسو کو نو ما ورته جموخ په ډیر تکلیف کیو وی فحل او ساکی بشین تاله سوزیت کړي وی او مال وی سلام ورته وایا او وی چې د کور دا درشل دروازه دی بدل کی وی دا زما والدو او ما ته حکم کړي چې زری تاله طلاق درکم نو زبستزا فطلقها وتزوج منهم اخرى اغه دې طلاق ورکو بلې په نکاح واسطه دیو جن غور مخلوق له شکایت کول او دا چې په تکلیف یو دا یو دا خبره نه او بیا د شان د انبیا علیهم السلام په کورنۍ کې چې څوک یې سره خړو دا مناسبه نه ده ځکه چې بیبیانو زیادت خرچه غوښتي وا نو الله خپل حبیب ته وی چې اے حبیب دی بیبیانو ته دی وایا کچره تاسو د دنیا د ژوند را دلرای او مزی غواړی ندی کور کې هغه مزی چرچی نشته راشی چې طلاق در لدر کوم او رخصت وکم بیا بل پیر ابراهیم علیه السلام راغ او بیا په بیبی وردن شو ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام نو تپوسیتو کو وی څنګه حال له ژوند مو څنګه دی وی نحنو بخیر و ساعت و اسنت علی الله وی مونږ ډیر په خوشحالی او خیر یو د الله ډیر سناګانې وی وی تو عام مسره وی غوخا وی سکاک مسره وی وګو وی الله په دې دواړو کې ورته برکت واچو په دې دواړو کې برکت واچو او وی ورته وی چې خاوند راشي سلام ورته کاول وای چې دا دورشل کور دی قائم او دائم او ساته قائم او دائم او ساته او بیا په دریم ځل شراغله نو بے دا کور دا اللہ رب العزت جوڑ کرے بے دا اللہ رب العزت دا کور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جوڑ کرے اور اسر نبیا رب اے رب زما انہو نا بے شک دا بتانو ددوی عبادتو بندگی ادلن کثیرا من الناس سبب دا گمراہی گرزی دلے دے دیرو تد خلقنا فمن تبعني فانه مني نهر اسوک چې زما پسې را روان شوه دی او زما ته بيدار دی نو دې زمانه دی بشکا غو زمانه دی ومن عصاني او چا چې نا فرمانی کړي د زما فانك غفور الرحيم نو بشکت بهون کې او مهربانه ربنا ایزمونگ ربا انی بیشکد چی مسکنتو من ذریتی پری او حصولی می دی پریخی می دی داستوک نید پارا من ذریتی داولات پلنا بیوادن پیودا سے میدان کی غیر زی زرعن چند خاوند سفصل و زرغنی عند بیتك المحرم استادا وکور عزت من سرا ربنا ایزم غربا ددید پر خودو مقصد دا دے لیقیم السولا تھا چی پابندیو کی دی پا مزبانی فاجعلنو گرزے افئدتا من الناسی زلونا آد خلقو دمو منانو مسلمانانو تحویلیهم چه میلان کوي د دوی طرف تا او دا میلان په دو طریقو ده لکه د حج او عمرې او د دغې کور د زیارت محبت د هر مسلمان په زړه کې پروت ده او په بار بار لیدو محبت کمیږي نه بلکې سیوا کی او یاد محبت نه مراد په دغه خار کې اوسی دلی چې خلق رالل او یا خو صرف پکې اسماعیل علیہ السلام او داوی والده محترم او یا تلوی خار جوړ شو ورزقهم من الثمرات او رزق ور کی باشندگانو د دې حرم او د مکی مکرمه تا من الثمرات دمیونا لعلهم یشکرون دیر پارا چی دی شکر ادا کی دا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام واقعہ اللہ بیانولا چه دا رب العالمین دا حکم مطابق خپل بی بی او معصوم بچے دا حرم شریف دا بیت اللہ پخوا کی پخوشی بیابان کی پریخ ہو او دغه وخت کې د مکه مکرمه خار نو اس آبادی پکې نو او بیا دا غوی په ذریبانه الله رب العزت دغه خار بات کړي او یو قبیله و د عربو چې جرهم قبیله دا غی نوم دی اغی راغلی او د حضرت اسماعیل علیه الصلات والسلام او دا غی د والدی سرا دا استوب نه لپاره مکه کې دی رشیو اسماعیل علیه السلام د دغه قبیله نه عربی زده کړی و او ابراهیم علیه السلام وقتن په وقتن براتلو او د خپل بال بچ دا غی تپوس به کولو او بیا اسماعیل علیه السلام چې لوی شوی نو د والد محترم سره د الله دا کور جوړ کړي پرون تیر شو چې کله دای پرې خپل ابراهیم علیه السلام واپس روان شو او دا بچی ور تخکار دل نا نو قبلی طرف تا خانه کعبه طرف ته مخو او لاس مبارکی پورته کړی او دا دعاګانې کولې پاغي کی دا دعا عام دا فرمای ربنا اے رب زمونگا انک بشکت چی تعلم پوهیږي ما په هغه سبانی نخفی چی مونږه پټو یو خبر الله مونږ په زړه کې پټ ساتو او سرګندو وینا نو هم ته پاغي عالم او خبردار و ما نعلن او هغه چې مونږ یې ښکارا کوو سرګندو وینو ته پاغي باندې عالم او پوهه و ما يخفى على الله من شيء او ندې پټ په الله رب العزت من شيء سشي فل ارض پزمکه کی ولا فی السما او نه پاسمان کی پاسمان او زمکه کی او شید الله د علم نبار نری د الله د علم نفټ نری دیده کی د ښکارا کول او سرګندول لس مراد دی نداغ بارکی علماء مختلف اقوال ذکر کړي وی اے زمونگا ربا تپوہی گی پا حاغ سمانی چی مونگے سرگندو یا پٹھوئے علماء کرام لکلی آغا سرگندو لو پٹھو لداؤ گورا سرگند خوی دغا دعاو فرمائلا چی الہ العالمین ماخپل بی بی او بچے استاد محرم کور سرا پریخو خوش بیابان لے فراک و اسکاک پکی نشتا نو باز علماء دا آیات پا عموم حمل کرے اللہ تا پوئیگی پاغا چی پٹھوئے مونگ دا حاجتونو نا او کمونگ الہ العالمین سرگندو زمونگ دا حاجاتو نا اللہ تا خبردار کتا تے مونگ کارکو او سوال کو او الہ العالمین کمونگ پٹھو او نیخ کارکو نوم تا زمونگ دا دینی او دنیاوی حاجاتو ٹھولو نا خبردارے او د ابراهیم النخعی رحمه الله قول له و ایمان نخفی ای من حب اسماعیل و امه و یهاغه چې مونږه پټو یره محبت د اسماعیل علیه السلام داغه د والدی چې په خوشی بیابان کې پرې خل یا ما نخفی من الوجد لما وقع بیننا من الفرقه و یلاغه مونږه چې پټو چه ده دی جداوالی ده وجه نکم غم و درد پزل کراغلی و ما نعلن ای من البکای و الدعا او حقا چه سرگندو یه مونگ جلل ابراهیم علیه السلام او اغا دعا و جڑا او دیده که علماء کرام دام لی کلی بازی داوی لی و ابراهیم علیه السلام ارادو لرلا چه اللہ تپوه زمون پا احوالو زمون پا مسالحو او ته پمونگ وانه زمونگ ده نفسونو نزیات محروبانه نو حاجت خونشته چی مونگ در نطلبو کو او تا رو بلو مگر ده دید پاره ده رابلو چی ده خپل عبدیت اظهار کو دانگنه چی تالپت نشته وی وقیل اراد علیه السلام انکا یعنی اعلم بی احوالنا و مسالحنا و ارحم بنا من انفسنا فلا حاجتنا الى الطلب ولكن ندعوک لازهار العبودیت. اللہ دمونگ دا حالات و حاجتونو تالا پتر دامونگ دعا غوارو او فریاد کونو دا خپل عبدیت سرگندو خپل عبدیت سرگندو لگا دی دیکی بیا روح المانی داغی مناسبت سرداد و اشعار ذکر کری وی ویمنعنی الشکوا الى الناس اننی علیل ومن اشکو الیه علیل ویمنعنی الشکوا الى الله انه علیم بما اشکوه قبل اقول و امام نکوی د شکایت کولونا خلق لدا خبرا مخلوق لول شکایت نکوم چیرز بیمار امات تکلیف دے زکوی اغاز چی چالت فریاد کوم نو آغم زمان انت فقیر و محتاج دے بندل چی شکایت کی اخواخم ستا انت محتاج دے عام دا اللہ ورکڑو تا فقیر دے محتاج دے تو وی مخلوق تا خود دی وجن شکایت نکوم او منی کئی مال رد شکایت کولونا اللہ تا دا خبرا چی آغا پوہ دے پاغسو چی زور تا شکایت کوم زما دا شکایت ویلونا مخکیب مالا ویلی ندی چی آغا زما دا حال نا خبردار دے ربنا اے زمگ رب انکا تعلمو بیشکت پوہیگی ما پاغا نخفی چی پٹووے مونگا وما نعلن نواچ مونگ اخکارکو و سرگندووے وما یخفا علی اللہ او ند پٹ پا اللہ بانی منشین سشے فی الارض پزمک کی ولا فی السما او نپا آسمان کی. الحمدللہ اللذی ابراہیم علیہ السلام فرمائی طول حمدنا طول تعریفنا خاص اللہ لرسابت تی اللذی حغ اللہ وحب لی چے بخلے دے ماتا علل کے برے سرزماد بڑا والینا اسماعیل و اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ان ربی بے شک رب زما لسمیع الدعا خامخا قبل ان کے دعا دے دے کہ سمع پمانا دے قبل دو دا دے ابراہیم علیہ